Centrul Audiovisiv al Partid Naționalista îi prezenta. Et discors li edifene cadami, capta al partit o mesheita al maggioranza, amel wat mass meeting ftaali nar il hat, 21 settembru 1986. Putei, Maltein o Aucein! Ez ajna il-lejla biex nalqu il-festa tal-Maltin. Il-festa tal-Maltin li tfakkar it-22 anniversarju ta' meta Malta tagħna saret Malta indipendenti. Hija l-festa tal-Maltin għaliex il-ġrajja tal-indipendenza ta' 22 sena ilu hija ġrajja li ma tistax tirrepeti ruħha. Tirrepeti ruħha biss kieku kellu dal-pajjiż tagħna għal darba oħra jitlef il-ħelsin tiegħu, l-indipendenza tiegħu li ġie bħall-Malta il-Partit Nazzjonalista taħt il-mibki George Borch Olivier 22 sena ilu. Il-festa tal-Maltin, il-kommemorazzjoni ta' jum l-indipendenza madux iktar xi ħaġa formali ta' xi ftit ċerimonji bil-parteċipazzjoni tal-irjus kbar, imma l-festa tal-Maltin illum saret verament il-festa tal-poplu kollu. U għalhekk jinniħu pjaċir narakom il-lejla hawn bix-xita timminazzjana l-ħin kollu. Ħadd pjaċir magħkom! Ħadd pjaċir niltaqa' magħkom fl-erba' tiegħim li għaddew! Eluf kbar ta' Maltin! Qed ngħid Maltin u Għawċin u m'iniex qed ngħid nazzjonalisti għax fost l-eluf kbar li ġew hawnhekk daw il-ġranet kien hemm bosta u bosta li sa ftit snin ilu ma kinux jiċċelebraw magħna dan irin il-festa tal-Maltin. Din il-festa li narġa' ngħid bil-forsi unika fl-istorja ta' pajjiżna għamlu ħilithom tul il-15-il sena li għaddew li neħħuha mill-kalendarju tal-Festi Maltin. Imma llum qegħdin naraw illi anki f'dan is-sewwa rebaħ u llum jum l-indipendenza tiċċelebrawh intom il-koll flimkien bħala Maltin. Is-sewwa rebaħ anki f'dan u aħna żinna bħala il-kliem li jrid jispirana f'dan il-moment tal-istorja ta' pajjiżna għażilna l-kliem illi s-sewwa jirbaħ żgur. U nixtieqkom il-lejla tifhmu illi dan mhuwiex xi slogan tal-moment. Il-kliem is-sewwa jisbaħ żgur jirbaħ żgur mhuwiex il-kliem illi rridu jmexxuna issa f'dan il-moment kritiku ta' pajjiżna biss. Il-kliem is-sewwa jirbaħ żgur huwa programm ta' ħajja. Huwa programm ta' ħajja li trid tmexxina anke lilna fil-qasam tal-politika. Nixtieqkom jien issaqsu lilkom infuskom verament xi tfisser il-politika? Xi tfisser il-politika għal kull wieħed u waħda minna? Il-politika għandha tfisser it-tfittxija tal-ġid tal-poplu tagħna. Il-politika għandha tfisser il-mod kif nistgħu nagħmlu l-aktar ġid għall-poplu tagħna kollu. Imma rridu nifhmu illi f'din it-tfittxija u t-twettieq tal-ġid tal-poplu hemm ħafna illi jinqdew bil-politika u fil-fatt ma jkunux edin ispirati mil-veru ġid tal-poplu. Hemm l-opportunisti illi fil-politika jaraw il-mod kif iħaxlu bwietom. Hemm minn dawk illi moħħhom biss li jkabbru l-personalità tagħhom. Hemm minn dawk illi lesti qegħdin hemm fil-politika biex jaħkmu, biex jiġġestixxu il-poter. Hemm min il-politika juża biex minn għalih jilħaq xi ideali li huma ideali folot u għal dawk l-ideali jissagrifika anki l-aktar prinċipji eżies għal kull bniedem. Aħna bil-politika nifhmu verament illi wieħed f'kull ċirkostanza għandu jipprova jagħmel dak li huwa l-aħjar għal ġejt tal-pajjiż. U għalhekk aħna ngħidu illi stewwa jirbaħ żgur għaliex nemmnu li anki fil-politika dak li għandu jmexxina, dak li għandu jispirana, dak li għandu jġelna niddeċidu f'kull moment meta aħna rridu nieħdu d-deċiżjonijiet għandu jkun it-twettieq tas-sewwa. U jiena nistidilkom biex bil-kalma tirriflettu fuq il-15-il sena li għaddew, tirriflettu u taraw x'in huma l-problemi li għandu fil-pajjiż tagħna illum qudiemu. Tħarsu daqsxejn lura u taraw kif dawn il-15-il sena min gverna dan il-pajjiż ma pruvax jimxi fuq il-prinċipju ta' x'inhu sewwa. Ipprova jimxi fuq il-prinċipju tal-opportuniżmu ta' x'jaqbel lilu ta' kif minn għalih jista' jibqa' jżomm il-poter f'ideh forsi jaħseb għal ħafna u ħafna snin oħra. Inħarsu lura u niftakru mniex għaddejna biex taraw kif daw qatma fiċċew is-sewwa. Ftakru, pereżempju, x'ġara kif saret il-bidla fil-gvern fl-1971. Għal bosta snin il-Partit Nazzjonalista ħarsu leħ b'mod biex jippruvaw ikissruh. Għexna snin ta' violenza. Għexna snin meta konna mmorru fil-parlament u kull jum jilqawna bid-dimostrazzjonijiet barra l-bibien tal-parlament. Għexna snin li fihom ippruvaw ikissruna u tiftakru fix-xeni tal-violenza, partikolarment l-ewwel 5 snin ta' dan il-gvern. Tiftakru meta konna nippruvaw niltaqgħu biex niċċelebraw jum l-indipendenza l-Belt u kienu jippruvaw jisfrattawna u ġieli rnexxilhom jisfrattawna id-demostrazzjonijiet li konna nagħmlu fil-Belt. Qadni nara quddiem għajnejja x-xena tal-Mistħija, tal-Mistħija għalihom ta' Settembru 1975 meta konna mixjin minn triq ir-Repubblika l-Belt, mixjin bil-kap tal-Partit Nazzjonalista quddiemna u jiġu il-fire engines jiftħu l-ilma ma jħallu nix nimxu iktar. U l-Dottor Borġ Oliver kenna biċċa xogħol kbira biex nipperswaduh illi nerġgħu lura u ma nmorrux f'dik il-qabda li kien hemm blesti biex minn għalihom nerġa' ngħid ikissruna. Niftakru fil-meeting pereżempju tal-Kalkara fl-1976 meta ħallew lill-min jidħol f'karozza fuq in-nies u meta ġew imsawta minn flok in-nies illi kienu qegħdin hemm għall-meeting tagħna. Niftakru meta konna mmorru nagħmlu l-meeting tal-Indipendenza il-bla tal-bajda u bħali naħseb hawn ħafna minnkom jiftakru kif numru żgħir ta' nies kienu jħalluhom jattakkawna u ma jsir xejn minn min suppost għandu dritt idhom l-ordni biex irażdalhom. Imma llum hawn aħna iktar b'saħħitna mill-li qatt konna. Mhux biss ma kissruniet, imma dawk l-inċidenti kollha komplew biex isaħħuna. Unkomplu l-istorja u ħarsu lura u ftakru mniex għaddejna meta kissru d-dar tiegħi, meta kissru l-uffiċini tat-Times. Ftakru fl-inċidenti jumej qabel l-elezzjoni meta xi ħadd magħruf uża l-armi u spara meta kien hemm kandidat tagħna qiegħed idur fid-distrett tiegħu. Ftakruhom dawn l-affarijiet għax da kollu jfisser illi fil-gvern kenna u għandna nies illi ma jimpurtomx mis-sewwa. Ma jimpurtomx illi fil-pajjiż isir is-sewwa u xejn aktar. istakru f'affarijiet oħra kif daw ippruvaw joħonqu l-ġustizzja f'pajjiżna. Ftakru kif fil-bidunet għal 3 snin sħaħ ma ħallewx lill-qorti kostituzzjonali ta' pajjiżna li tista' taħdem. Ftakru kif fl-1981 daw issospendew mill-inkarigu tagħhom lill-imħalfin kollha fil-pajjiż. Ftakru kif fl-1984 daw għeddew l-imħalfin u waslu biex għaddew riżoluzzjoni mill-Parlament li bi autorizzaw il-Ministru illi jekk jidirlu fil-fema tiegħu xi mħallef ma jġibx ruħu sew jista' jneħħih mill-inkarigu li jkollu. Ftakruhom daw l-affarijiet għax il-ġlieda hija verament il-ġlieda għas-sewwa u l-paraguni bil-fors nagħmluhom għaliex kellna gvern u għatanna gvern illi ma fittix is-sewwa f'pajjiżna. Ftakru l-pajjiż nix għadda u fiex jinsab. Ftakru kif daw għalfu kemm felħu il-mostru tal-korruzzjoni. Ftakru kif illum f'pajjiżna il-korruzzjoni saret parti mill-istituzzjonijiet tagħna u l-korruzzjoni mhux jinbiss naf biha, mhux intom biss tafu biha, jafu biha kollha, jaf biha l-Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici. Jaf biha għaliex bħalna qed jgħix f'Malta, jaf biha għax jiena ċert kif jaslu informazzjonijiet lili, jaslu informazzjonijiet għandu wkoll. U tajjeb li nifhmu illi min jemmen fis-sewwa jemmen ukoll illi min jista' jiġġieled il-korruzzjoni, min jista' jikkontrolla l-korruzzjoni u ma jikkontrollahiex ikun kompliċi u ħati huwa wkoll tal-korruzzjoni. Tajjeb illi meta nagħtu din il-ħarsa lura u nifmu nix għadda b'nix għaddej pajjiżna insaqsu għaliex ġara dan. U da kollu ġara narġa' ngħid għaliex kellna nies u għatanna nies fil-gvern illi ma jifmux jew ma jemnux jew ma jridux jifmu jemnu illi s-sewwa finalment jirbaħ u s-sewwa jaqbel lil kulħadd li jsir. Anki li l-om stess jaqbel li fil-pajjiż isir is-sewwa. Anki li l-partit tagħhom stess jaqblilhom illi jbidlu r-rotta għax b'hekk biss il-partit tagħhom jista' jħorruh billi flok ma jibqgħu nies li jimxu kif imxew isiru nies ukoll illi jirrispettaw u jippruvaw jagħmlu dak li verament huwa sewwa. Meta aħna nitkellmu fuq is-sewwa u l-issewwa jirbaħ żgur, forsi jkun hawn min kultant jaħseb illi aħna xi ftit inġenwi, xi ftit fidili, xi ftit illi verament ta' subajna f'ħalqna. Irridkom ilkoll tifmu u toħorġu minn hawn il-lejla kulħadd perswas illi meta qed niġġieldu għas-sewwa qed nużaw l-aqwa arma li jista' jkollna. Meta niġġieldu għas-sewwa, meta qed niġġieldu għas-sewwa, qegħdin niġġieldu għal xi ħaġa li trebbaħna żgur. Kondizzjoni waħda hemm biss, illi l-kondizzjonijiet illi mhux biss jien u sħabi nitkellmu fuq is-sewwa, imma rridu li f'dal pajjiż ikun hawn il-kultura tas-sewwa, illi s-sewwa tkun maġuna fil-ħsibijiet tagħna, illi kull wieħed u waħda minna jifhem illi hu għandu parti x'jagħmel biex issewwa f'pajjiżna dejjem jittrijonfa. U din nixtieqkom il-lejla toħorġu determinati lkoll biha. Ir-rebħa sejra tkun tagħna u sejra tkun tagħna għaliex hija r-rebħa s-sewwa. U m'għandkomx għalfejn tistaġbu illi jien qed ngħid dad-diskors. Aħna niftaħru li aħna poplu illi għal 2000 sena sħaħ ħaddanna it-twemmin l-Israni. Aħna nippretendu għal-koll tista' tgħid b'eccezjonijiet-żgħar illi aħna poplu li nistiqu nimxu fuq il-prinċipji nsara. U allura kull ma għandna nagħmlu huwa li naraw verament dal-Kristjaneżmu li tkun nisrani verament x'għandu jfisser. Mhuniex jien se nagħmel xi omelija għax la inkapaċi, la inkompetenti u lanqas huwa x-xogħol tiegħi dan li nagħmlu. Imma rrid ngħid illi hekk aħna verament irridu nibqgħu nistejħu nsara rridu nifhmu illi fil-Vanġelu nsibu l-kliem fit-tex l-ewwel is-sazna talla u dan kollu aktar jiġi moti lilkom. Jekk intom dan temnuh, jekk intom dan temnuh, jekk aħna l-koll flimkien dawn ippruvaw inwettquh, jekk verament aħna l-koll flimkien nippruvaw nfittxu sewwa, allura skont it-twemmin tagħna għandna verament il-garanzija illi r-rebħa finali tkun ir-rebħa tagħna. Imma rridu nifhmu illi meta ngħidu illi rridu nrwettqu sewwa, rridu nifhmu li fit-tfitt ċirkostanzi tal-lum dan x'għandu jfisser għalina. U meta ngħidu li rridu li f'pajjiżna jitwettaq issewwa, l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna huwa illi rridu li f'dan il-pajjiż tagħna jarġa' ikonna verament poplu ħielet. Irridu verament f'dan il-pajjiż tagħna għasekku sewwa illi rrieda tal-poplu tagħna titwettaq. Poplu jista' jkun imjassar meta jkun dominat minn xi pajjiż ieħor. Imma hu ħafna u ħafna popli kif tafu illi l-jasar tagħhom mhux ġej għaliex qegħdin taħt xi pajjiż ieħor, imma l-jasar tagħhom ġej għax il-poplu ma jistax jiddeċidiu x'inhu tajjeb għalih. U verament dini is-sitwazzjoni f'pajjiżna. Din kienet is-sitwazzjoni f'pajjiżna tul il-ħames snin illi għaddew. U rridu nifhmu allura illi meta aħna ngħidu li rridu li wara elezzjoni oħra la s'issa dan ma sarx, li wara elezzjoni oħra nkunu żguri li rrida tagħna, li rrida tal-maġġoranza sejra titwetta, din hija verament il-ġlieda sewwa. Din hija l-ewwel ġlieda sewwa f'pajjiżna. U r-responsabbiltà li dan jitwetta huwa tagħna l-koll u aħna ħlifna u narġgħu naħilfu illi aħna se nagħmlu l-parti tagħna biex dan kollu jitwetta għax hekk sewwa. Id-domanda tagħna mhijiex jekk u wiex dan se jiġri jew le. Aħna ċerti illi wara elezzjoni oħra fil-gvern ikun hemm il-Partit Nazzjonalista. Id-domanda f'moħħ kulħadd għadha x'sagrifiċċju se jġielu lill-poplu Malti jgħaddi minnu biex jara jitwettaq dan is-sewwa. Aħna nkomplu nagħmlu ħilitna biex jekk jista' jkun il-poplu ma jħallas ebda sagrifiċċju għax dan huwa dritt tiegħu u m'għandu joqgħod jittallab minn għand ħadd u m'għandu bżonn jagħmel sagrifiċċji ta' xejn kieku naħħa l-oħra. Kieku naħħa l-oħra wkoll lesti li jwettqu sewwa. U hawn fil-pajjiż min għandu responsabbiltajiet kbar. Fost in-nies li waqgħet fuqhom responsabbiltà kbira huma żgur il-membri tal-Kummissjoni Elettorali. Intom tafu li l-Kummissjoni Elettorali ma qablux bejniethom id-disa fuq kif isiru id-distretti l-ġodda. Hemm żewġ rapporti, wieħed firmat minn tlieta u l-ieħor firmat bil-ħamsa u mit-chairman. Nhar it-tlieta fil-Parlament se jrin nitkellmu fuq ir-rapport li sar mill-ħamsa fuq riżoluzzjoni tal-Gvern li qed jgħid illi nibatu lura dak ir-rapport lill-Kummissjoni Elettorali. Għalkemm il-Gvern ma riet illi d-deputati, aħna d-deputati u d-deputati tagħhom ikollhom quddiemhom ir-rapport magħmul mit-tlieta, naturalment nhar it-tlieta aħna nitkellmu wkoll فوق داك الرابورت اشو واد مرتانا اللي نعملو دان يلما نستاش نفهم فوق لي ما كريتيريو بين ما نستاش نفهم بلي ما لوجيكا بلي ما سنس تا فير بلاي بلي ما سنس تا ديموكراسيا فيرا البريم منسترو قام في البرلمنت واجيسيونا للدبوتات يكلهم قديمهم الرابورت اللي صار من ثلاث كوميساري عند يكون للدبوتات يحسبهم شيبوه في بلسباقة وقال لهم دونو ليه داك الرابورت تراح ايسو ما يزيستيش تاتوش كاسو احنا عنا ستيمة فرم اكتر منك كم تاب دبوتاتي تانا وكم تاب دبوتاتي تاحهم الدميل تاكل دبوتات نار التليتة في البرلمنت او الاول نت يعمل الباراغولي لداربة امزوت رابورتي وادمير تانا لنراو لما منهم يقبل اكتر ما داك لتريت الكوستيتوسيوني وما يمش دوبيو الكل من ونس الكل من فرامن ماندوش بريجوديتي الكل من ماندوش كوبيت التريوري متتارى الزوج رابورتي قديمك بالفورس تصل الكونكلوزيوني للرابورت مامول متلت كوميساري الالكتورالي يقبل ما داك لتريت الكوستيتوسيوني والرابورت ليهور ما يقبلش ما داك لتريت الكوستيتوسيوني بديفرسي بونتي سوبورت لي عندها تكون نازلة فاتلي للكوميسيوني نايدولا الرابورت الماجورانسة تاعها مويش رابورت طيب عليش ام ويس ديفرنسي في الكوبورتا ديستريت ويهور ام ويس سين ترهولا يوبليت ام ويس كروتوري بشي جونجو بوست ما ايهور منت الرابورت ليهور من دا كله تستطيت اللي ما عنده شيء الريدو عليك احنا نراو كيف الكوميسيون سجي بروها متى الرابورت يرجع موراندا ورا للبرلمان فوق الفوتيوني تالكفنستس يبات لورا الرابورت تاعها وهي ريسبونسابل تكبيرة تدعو الناس من عنده ما نستناو شيء والبوبلو مالتي ما يستنى شيء لفلي يقعدوا زميرهم كونت الكوستيتوسيوني تا بايزنا ويعملوا بموت للديستريتي ما يعطوا ابدا سوسبت اللي صاروا بموت اللي يعطوا فانتاج للشي بارتيت يا ويهور نستناو عليك اللي من عنده الريسبونسابيلتا بين الريسبونسابيلتا والتقى كيف سبوت هجوهلا للريت نسمي إنا من لوليو تا السنة الأخرى اللي وقفنا في البرلمنت كوميتات اللي دمرتي او كينو وادو اللي الرابورت الورا للبرلمنت دوار شمن دي عندو مسيرو في الجيت تالفايز بس الصحة الديمقراطية فايزنا ما يمش دوبيو اللي الكبر بروبليما الديمقراطية فايزنا او الريزولتات تالالتيوني يكي جفيري يرفلتيت فالنمرو تا ديبوتاتي في البرلمنت داك لي يكون ريت البوبلو مالتي حاجة زايرة حفلة لكتر حاجة دين سمبلتي لكتر حاجة تستفسر ملايب وإن هم اثنين اتحابتوا بش داو الناس يعملوا تسوى مش يعملوا تفياتر لنا إما يعطوا بروفو موكل لفرامنت ريدو للديمقراطية فايزنا تبقى صحيحة إما تلوم دان هادو ما صارش وما يستاش يكون لدى الكوميتات يبقى يلتقى يزيد من هاي ما يدكيدي يك ما يردوش لمندل يردو احنا يعيدونا احنا نشندروهم لفرامنت ما يردوش الديمقراطية صحيحة فايزنا ونبقى ومشين بش نربحو اريدو تريدو هما بش السوى بش السوى يتوتق فايزنا في تشيركوستانسي تاللوم امزونا فريت اهرا وكل مش بس ليكونا لتسيوني فرامنت هيلسا فرامنت نديفة فرامنت ديمقراطيكا اما نبزونا كل جفرن اللي يكون يستاي وتق لايتا تانا الشول جستيسيا وليبرتا فايزنا Lajta, lajta għaxxol fost il-poplu Malti, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ tagħna hija l-ikbar ħajta li qiegħda tinstema. Għaliex verament dal-gvern li ilu hemm 15-il sena qatt ma kien kapaċi jipprovdi pajjiżna x-xogħol illi hawn bżonn. Inħarsu biss lejn l-aħħar 5 snin u naraw l-istraġi li komplet tikber f'pajjiżna f'dan il-qasam. Insemmi biss illi fil-waqt li fl-1980 kien hemm 92,000 jaħdmu fis-settur privat, jiġifieri numru ta' dawk kollha li jaħdmu fil-pajjiż minn barra dawk li jaħdmu direttament mal-gvern fl-1980 kienu 92,000. Illum f'Ġunju ta' din is-sena dan in-numru niżel għal 85,000. Jiġifieri hemm 7,000 jonqas illum milli kien hemm fl-1980 illi għandhom ix-xogħol f'pajjiżna li mhuwiex xogħol direttament mal-gvern. Dawk iż-żgħażagħ li jirreġistraw għax-xogħol jafu illi n-numru ta' dawk jirreġistraw f'dawn l-aħħar 5 snin tela wara l-elezzjoni minn 5,000 għal 10 u tista' tgħid baqa' mwaħħal hemm 10,000 jirreġistraw għax-xogħol. Imma jafu wkoll il-familji Maltin u Għawċin illi ċifra vera ta' żgħażagħ ta' ħutna Maltin u Għawċin li qegħdin ifittxu x-xogħol hija ferm aktar minn hekk u tlaħħaq mal-24,000. Jekk il-poplu Malti verament irid il-ġid ta' dal-pajjiż għandu jirrikonoxxi u jirrikonoxxi kulħadd illi dan il-gvern falla fl-aqwa fl-iktar qasam importanti tal-funzjoni ta' kull gvern. Dal-gvern ma kienx kapaċi ġib ix-xogħol meħtieġ f'pajjiżna. Imma falla wkoll xi ħaġa illi hija ta' importanza wkoll għal kulħadd in Malti u Għawċin. Falla wkoll fil-qasam tad-drittijiet tal-ħaddiema, fil-qasam tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u għal darb'oħra nħodd illi għandi nerġa' nsemmi dik l-ittra li kiteb ġewwa t-Tard Kingswell sentejn ilu għaliex propju fiha qaxxar is-sitwazzjoni li jinsab fiha l-ħadd in Malti llum. Tiftakru illi dana kiteb illi qatt daqs illum id-drittijiet tal-ħaddiema f'Malta ma kienu mkasbra daqs hekk. Dana kiteb illi dan il-gvern għat-tafarsi tal-ħaddiema ċaħħat lil-ħaddiema Maltin mid-drittijiet li kienu akkwistaw tul l-aħħar 30 sena. Dana kiteb illi dan il-gvern għat-tafarsi tal-ħaddiema ġib lil-ħaddiema fl-istat li jridu joqogħdu jittalbu u jirċevu biss dak li huwa sejħilhom il-loqom li joġbu jagħtihom il-gvern. Kiteb ġewwa t-Tard Kingswell illi dan kollu sar għaliex kien hemm min jaħseb u jiena ngħid għad hemm min jaħseb illi huma biss jafu x'inhu l-aħjar għall-ġid tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Hemm bżonn għalhekk illi biex issewwa f'pajjiżna jitwettaq verament ikun hemm gvern illi kapaċi iġib ix-xogħol f'pajjiżna. U biex dan isir irridu nagħmlu b'mod li jkun hawn f'pajjiżna l-investiment illi għandu bżonn. Daw flok għamlu hekk għal snin sħaħ nafru l-investiment minn pajjiżna. Daw iġġieldu ma' kulħadd, dawn bidlu liġijiet f'pajjiżna illi bihom tlifna l-fiduċja li kellhom f'pajjiżna l-Maltin u l-Għawċin stess u l-barranin. Jekk taqraw il-gazzetti tal-lum issibu illi dal-waqt qed jgħidulna se jkun hemm ftehim mal-gvern Ingliż. Ftehim mal-gvern Ingliż li bih il-gvern Malti jiggarantixxi illi min jinvesti flusu għaw Malta, min jibni l-fabriki għaw Malta, min jidħol xi settur ieħor ekonomiku f'Malta, ikollu l-garanzija lill-gvern ma joħodlux kollox. Lill-gvern verament ma jesproprialux kollox mingħajr ma jħallsu. Fek ġibuh lill-pajjiż dal-lum. Pajjiż dal-lum irridu nagħtu l-garanziji illi għandna gvern li verament gvern li għaf suppost li huma l-liġijiet f'pajjiż ċivili. Illum irriduċewna f'mod li sirna pajjiż fejn ma jafux jiġifieri ċ-ċiviltà. Sirna jista xi pajjiż fejn huwa perikolus, fejn ma tistax tafda illi verament poġġi l-investiment tiegħek. Aħna dan kollu rridu nbidluh u b'hekk biss nistgħu verament niggarantixxu l-investiment li hemm bżonn biex pajjiżna jerġa' jieħu r-ruħ. U għal dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-ħaddiema, irrid insemmilkom il-punt fondamentali illi aħna diġa għandna fil-istatut tal-partit, wieħed mill-punti fondamentali li ssibu fil-manifest li għadna kif friġna ta' prinċipji basiċi. Aħna nemmnu rridu li kulħadd għandu d-dritt u d-dmir li jagħti s-sehem tiegħu fil-ħidma ekonomika u li jissieħeb fit-tfassil u fit-tmexxija tagħha kif ukoll fil-qlieħ u fil-ġid li ġid magħha. Dan huwa t-twemmin fondamentali tagħna li rridu l-parteċipazzjoni vera, li rridu verament anke l-ħaddim Malti ikollu l-fuċi tiegħu li tinstema fejn hu importanti li tinstema. Irridu li l-ħaddim Malti ikollu verament il-garanzija illi huwa wkoll jipparteċipa mill-ġid li ġib l-ekonomija għal pajjiż kollu. Il-qasam ieħor illi hemm bżonn illi jkun hemm gvern nazzjonalista biex iwettqu biex pajjiżna verament issewwa iseħħ huwa l-qasam tal-ġustizzja. Mingħajr il-ġustizzja ma jkun hawn id-diżordni fil-pajjiż. Mingħajr il-ġustizzja titkattar il-mibeda. Mingħajr il-ġustizzja titkattar il-firda fost il-pajjiż. Mingħajr il-ġustizzja kompli tikber il-korruzzjoni. Għax il-korruzzjoni għandha fiha nfisha dak li huwa proprju l-oppost, il-kuntrarju ta' dak li jusewwa, ta' dak illi huwa ġust. U nafu illum f'pajjiżna kif diġa qed il-korruzzjoni daħlet b'mod kullimkien daħlet f'kull qasam. U meta ngħid korruzzjoni ma nifhimx biss il-korruzzjoni ta' xi wieħed li jieħu television bil-kulur għax ħabib tal-Ministru. Ma nifhimx biss il-korruzzjoni ta' xi wieħed li jagħtuh telefon għax jirrakkomandah xi ħadd. Imma nifhem ukoll il-korruzzjoni tal-eluf kbar tal-50,000, tat-80,000, tas-70,000. Hekk il-korruzzjoni f'pajjiżna dawn iż-żminijiet. Il-ġustizzja trid titwetta ma' kulħadd u l-ewwel fuq kollox ma' dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Trid titwetta ma' kulħadd u rridu naraw illi minn sofra inġustizzji bla bżonn nagħmlu ħilitna biex sakemm hu possibbli niddrittaw l-affarijiet u dak it-tawwiġ li sar narġgħu nagħmluh dritt. Tant ħaddiema fost il-poplu Malti soffrew inġustizzji kbar, l-inġustizzji tan-nuqqas ta' promotions, l-inġustizzji ta' transfers, l-inġustizzji ta' swat bħalma sofra George De Battista ħaddiem illi ġi trasferit għal snin sħaħ f'Għawdex u li ġi msawwat skont ma' qalet il-qorti minn deputati stess li għamlu dikjarazzjonijiet folot kontra tiegħu. L-inġustizzji li twettqu ma tant oħrajn illi soffrew u soffrew bla bżonn. Infakkar per eżempju it-teachers u dak li ġara fl-strajk tagħhom tal-1984. Waħda mir-raġunijiet daw illi għamlu l-strajk tagħhom kienet għax qalu li l-kondizzjonijiet tax-xogħol fl-iskejjel tagħhom kienu mill-lar. Skejjel illi ma sarilhom qatt dak li hu meħtieġ biex jinżammu f'istat tajjeb. U dik nara x'għamlu l-strajk fuq hekk ukoll għajruhom li huma kontra l-interessi ta' tfal. Għajruhom li huma abbandunaw it-tfal. Ullum għandna ministru ġdejt tal-edukazzjoni. Ministru ġdejt wara 15-il sena ta' ministri soċjalisti tal-edukazzjoni. U da mar jara l-iskejjel u għal ġifaj neħ wara widneħ. Skanta għal li għal smin sħaħ ma sar xej fl-iskejjel. Kem kellom raġun dak it-teachers dikinar u qed jgħidulha minnhom il-Ministru stess. Tant nies li sofrew inġustizzji, dak kollha tista' tgħid li pruvaw jollu rashom u jgħidu aħna għandna d-drittijiet tagħna u lest niġġieldu għalihom. It-tobba fl-1977 ta' Telemalta, tantu tant tal-banek illi kull min iprova jgħid dan huwa dritt tiegħi u m'iniex lest l-inċedieħ daw imxew bihaw b'inġustizzja kbira. Inġustizzja fil-qasam tal-edukazzjoni, inġustizzja mat-tfal, mat-tfal li ħallewhom fl-iskejja li issa qed jgħidulna li qatt ma taw każ li jżommuhom f'istat tajjeb. Inġustizzja mat-tfal fl-iskejjel tal-gvern meta ċaħduhom mit-teachers tagħhom fl-1984. Inġustizzja mat-tfal fl-iskejjel tal-gvern meta għamlu transfers lit-teachers tagħhom. Hemm bżonn li f'dal pajjiż ikun hawn gvern serju li jagħmel l-affarijiet skont issewwa. U waħda mill-ewwel affarijiet li jrid jieħu ħsieb gvern nazzjonalista hija li jarġa' jara li l-iskejjel tal-gvern ikunu verament l-aħjar skejjel fost l-aħjar skejjel fil-pajjiż. Imma rridu kol namlu l-ġustizzja ma dawk l-studenti kolla, ma dawk l-ġenituri kolla li skonda l-gvern rriti ċaħdilhom id-dritt tal-għażla tagħhom fej jibatu l-itfal tagħhom jitalmu. U gvern nazzjonalista jiggarantixxi illi jsir issewwa anke fil-qasam tal-edukazzjoni billi niggarantixxu illi l-iskejjel privati jkomplu jeżistu mhux b'tolleranza tal-gvern imma bid-dritt tal-ġenituri, bid-dritt tat-tfal. Il-kwistjoni tal-iskejjel tafu fiex kienet waslet fl-1984. Tiftakru illi fit-28 ta' Settembru ta' sentejn ilu dak li llum huwa Prim Ministru mexxa folla ta' nies, mexxa folla ta' nies armati bil-ktajjen, armati bil-kanen tal-ħadid, armati bil-biċċiet tal-injam u daħħalhom il-belt iwerru n-nies li kien hemm u fil-preżenza tiegħu attakkaw il-qorti u komplew sejrin. U fit-28 ta' Settembru fil-ħodu kisru l-Kurja, iddesakraw il-kappella li hemm fil-Kurja, kisru l-inkwatri, kisru l-istatwi fit-28 ta' Settembru u għandhom il-wiċċ issa imorru nhar il-Ħadd u jgħidu li huma l-paċi. Giddi bejn fit-28 ta' Settembru nar il-ħadd li ġej. Nar il-ħadd li ġej huma ma jistgħux jgħidu illi jiena l-paċi. Nar il-ħadd li ġej iridu jfakkru it-tieni anniversarju meta huma in-nies tagħhom immexxejjin mill-kap tagħhom tal-lum Marru jkissru u min ikisser il-knejjes, min ikisser il-qrati, mhux paċi jrid imma nkwiet firda mibeda. Ipokriti u aħna ngħidulhom lil-ħadd li ġej u anniversarju. Il-ħadd li ġej u anniversarju اللي احنا نفكروه كل نفكروه كل بيش البوبلو مالتي واوشي ما ينسيش منو ما دانيس لمن اليوم السا اشراجوا اي مسلوغن تالباتشي والبروغرس من اليوم سيتقلو بالبوبلو مالتي واوشي دي جاداو في 1971 كنوا عزلوا السلوغن تاعهم الالكسيوني اللي قالوا اللي يريدوا مالتا مالتية في الباتشي وفي البروغرس قلهم 15 سنة ورا البوبلو مالتي واوشي يحبطوا لهم موتشهم داك السلوغن يدفعوا لهم موتشهم داك الكليم ويعيدوا لهم بالكليم اكتونا 15 سنة إيلو اما في 15 سنة مجبروا لوثقتوا للباتشي ولنقص البروغرس والبوبلو مالتي واوشي سقول لموسيت وبيح يرجعوا دين الدربة بيش برامن تكونوا السوا فايزنا رتكونوا كبير ناسيوناليستا اللي يوتا الليبرتا اللي يقارنتشي برامن الليبرتا كان فايزنا ويحدمو كل الليبرتا كل مكين احنا نريدو بلا بوبلو لبرامن نسمعو البنيدم بلا بوبلو ننحارسو لي البنيدم بحال الكرياتورة الكتار نوبلي ازاتامنت عليش عندو الليبرتا تيهو عندو الازرتشيو تالفولونتا ليبرا تيهو احنا نريدو الليبرتا تنشترت كل مكين وحدا نكون دناو كل فورما تا يسار كل فورما تا يسار كم يكيكون يسار لجاي مشلوك كومونستا كم يكيكون يسار لجاي من لمين فاشستا كم يكون يسار اكونوميكو يوتشي فورما اخرى احنا كونترا كل فورما تا يسار واحنا فافور بس الليبرتا وبدين الجليدة الليبرتا ليا جليدة اونيفرسالي في السنس اللي كل بوبلو عندو دريت لي اسبيرا الليبرتا فيرا تال بوبلو تياو دين الجليدة الليبرتا لا احنا نيوترالي ولا نقص احنا نونا لينياتي احنا فافور الليبرتا وما احنيش ديسبوستي اللي فسا من نونا لينيامنت نقعدو فورسي نعملو للوجي تشيكي من السونج تال كوريا ونعملو له البوازية باش نفحرو اش احنا بحالو سبوست نونا لينياتي ما نفش سيحلي له نيوترالي نرجعناي في الجليدة اللي تسستي وتكمبلز مع الزمين سجور بين الليبرتا والنقاط تا الليبرتا احنا نريدو للديسيزيون تكون شارة ديم ونيفوكا بلا تلقلي فافور الليبرتا كل مكين يك البوليتيكا تا نيوتراليتا ونونا اللي عمين تفسر اللي ما يريدوش يدستينجو بين شنو سوا وشمويش في الأسام تالرلاتيونيات انترناسيونالي احنا دان ما نستاوش نتشتاوه انك في الأسام تالرلاتيونيات انترناسيونالي احنا نعفو اشكو لأم داك اللي هو سوا وداك اللي مويش سوا وما نستاوش احنا نبجو للكل حد في الستس كفا ونايدو لي احنا اش سبوست لي احنا نيوترالي اش سبوست لي احنا نونا اللينياتي قالوا لحنا ما احنا ما نكونوش كفاتي ندستينكو بين مين فرامنت ريت السوا ومين بين مين فرامنت ريت اللي الليبرتا تتصدق تتكتر كل مكين يك بنيوتراليتا ونون اللينيامنت يريدوا يفسروا لمالتا ما يكلا ابدا بازيات ملتاري برانين ولمالتا ما تفورما بارتي من ابدا بلوك ملتاري قالوا رحنا نعيدوا ايفا نقبلوا اما رحنا قادين نعيدوا نقبلوا مدان لفايزنا ما يكون شاو بازيات ملتاري لفايزنا ما يفورمات بارتي من بلوكي ملتاري اما دان لعوة نيوتراليتا ولان اتوة نونا لينيامن يك يريدو يقبلو ما السستانسة تالفاريات وفي السستانسة تالفاريات كيف اثن بنجيوم ين كيف اثن الدسكريفيوم ين ليو ما تتابلي علينا نستاو نقبلو قالو لان عيدو لهم داو لفاريات بسمهم u l-qbil ikun faċli u jista' jsir malajr. Ħbibti għaj, uti Maltin u Għawċin, issewwa jirbaħ żgur aħna qegħdin ngħidu. Urridu nifhmu illi meta ngħidu s-sewwa mhux qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa astratta, fuq xi ħaġa filosofika, fuq xi ħaġa li diffiċili tifhimha. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja tagħna, fuq il-ħidma tagħna ta' kuljum. Għax fil-ħidma tagħna ta' kuljum trid tiddeċidi, trid tagħżel bejn dak li jusewwa u dak li mhux sewwa. U għalhekk jien insejjaħ lilkom il-koll, lill-Maltin u l-Għawċin kollha ta' rieda tajba. Lill-Maltin u l-Għawċin kollha li huma kburin, illi huma Maltin bħalna. Lil dawk kollha ta' rieda tajba ngħidilhom illi jistgħu għall-mument illi intom il-koll, kull wieħed u waħda minnkom tagħtu s-sem tagħkom biex din issir realtà, biex l-għażla tas-sewwa issir realtà għall-pajjiżna u dan isir permezz tal-Partit Nazzjonalista. Jiena nappella lilkom in-nazzjonalisti illi lesti tagħtu s-sem tagħkom fi ħdan il-partit, intom il-membri tal-partit, l-attivisti tal-partit, għandkom xogħol kbir x'tagħmlu fix-xhur li baqa' sal-elezzjoni. Intom tafu l-ħidma tagħna tagħti il-frott kif qed fil-bidu verament sodisfatt jien indur fostkom u tiltaqa' kontinwament ma' uħud illi saf tidżmin ilu kienu mhom hija wara l-partit ieħor u llum qegħdin magħna. Għandkom xogħol kbir x'tagħmlu intom. Min issa sal-elezzjoni tiddu tkomplu taħdmu biex tippersuadu aktar nies x'jitlob il-ġid ta' pajjiżna llum. Il-ġid ta' pajjiżna li jrid jinbena fuq is-sewwa. Il-ġid ta' pajjiżna jitlob illi anke min forsi ma jaqbilx magħna għal xi raġuni ta' ideoloġija jrid jifhem li dan huwa l-mument fejn il-pajjiż qed isejjaħlu jitolbu bil-ħerqa is-sem tiegħu. U intom tridu tkunu n-nies li tmexxu dan il-messaġġ tagħna, din il-folla kbira l-lejla, morru l-koll u mexxu dal-passaġġ ma' Malta u Għawdex li s-sewwa jrid jirbaħ. U lil dawk kollha, u lil dawk kollha, u lil dawk kollha ħutna wkoll Maltin u Għawċin illi għadhom jittamaw fil-partit l-ieħor, lilhom ukoll ngħidilhom illi għandhom parti kbira x'jagħmlu, parti kbira x'jagħmlu għall-pajjiżhom, u għandhom parti kbira x'jagħmlu wkoll għall-partit tagħhom stess. Il-partit tagħhom illum tħammeġ, il-partit tagħhom illum ma jax fej sejjer, il-partit tagħhom illum tilef kull sens ta' serjetà, il-partit tagħhom illum tilef kull sens ta' effiċjenza, il-partit tagħhom illum huwa partit bla direzzjoni. Jekk iridu illi l-partit tagħhom joħorruh għandhom isibu l-kuraġġu jgħidu din id-darba il-partit tagħhom stess iridu huma wkoll iwarbuh mill-gvern biex jerġa' jistaħħaħ, għax il-pajjiż għandu bżonn li jkollu partit ieħor b'saħħtu li lest li jkun il-gvern alternattiv tal-pajjiż. U għalhekk lilhom ukoll lill-Laburisti ġenwini, lill-Laburisti ġenwini jiena nsejħilhom f'isem Malta irkunu patrijotti huma wkoll u jagħtu s-sem tagħhom biex jgħinu lill-Moviment Nazzjonalista joħroġ lil dal pajjiż mill-kriżi li jinsab fih u jkun jista' jarġa' jpoġġi l-pajjiż fuq it-triq tas-sewwa. Jalla l-koll nagħmlu l-parti tagħna, jalla l-koll ma nuqsux fid-dmrijiet tagħna lejn pajjiżna. Iżda minn barra s-sem tagħna biex verament niżguraw illi s-sewwa jirbaħ żgur, irridu l-koll inkomplu nitolbu lill-Alla biex iħares lil din l-art ħelwa. Nitolbu lill-Alla biex jagħti d-den lil min għandu r-responsabbilta ta' tmexxija ta' dan il-pajjiż. Nitolbu lill-Alla li jsedda l-għaqda fost il-Maltin. Nitolbu lill-Alla jagħti s-sliem lill-pajjiżna. Grazzi ta' dak kollu li għamiltu. Grazzi tal-preżenza tagħkom awwillejla. Grazzi fl-aħħar nett lil dawk kollha li taw is-sem tagħhom u ħadmu tant b'enerġija biex din il-festa tal-Maltin tkun is-suċċess li kienet f'daw il-ħames ijiem. Grazzi, grazzi, grazzi lil kulħadd. Thank you.